Galegos no baix. Amigas y amigos, estamos aquí en Radio San Boi, 89.4 da FM. E vou repetir outra vez os enderezos, a ver se nos poñedes en contacto connosco. Por exemplo, os teléfonos, que é o 93-654-1400 e o 93-654-1500. E xa sabedes que estos esperan un agasalliño. E xa saben que este programa, que se fai os xoves de 4 a 6 e os domingos, que se volve a reemitir, pois de 1 a 3 da tarde. Así que, amigas e amigos, vamos a falar un pouquiño de turismo e vámonos, se viaxamos cara a Galicia, por exemplo, e queremos pois ver cousas diferentes, que hai muchísimo que ver, como se vamos aquí pola parte de Girona, pois pasa tres cuartos do mismo. Non nos damos movido case do sitio. Pois queremos viaxar de vagar por esta costa, que é a Costa da Morte, quedaremos abraiados coa paisaxe entre o mar e a montaña, non? Onde o vento te aloumiña como se dunha nai se tratara. Xa sabedes que aí, pois, hai moita... Se vas pola Costa da Morte, sobre todo vas cara a Camariñas, entre Camariñas e a Coruña, vas todo aí e toda esa costa, pois atoparás moitas cruces no camiño, o xeito do mar e tal. Todo iso por xente que foi... que desapareceu no mar, non? E tamén hai unha cousa moi curiosa, se vamos cara a Camariñas, pois tamén hai un sitio que lle chaman o Cementerio dos Ingleses, que foi onde embarcou un barco con ingleses, e entón, pois, tuveron que enterrarlos ali. E hai un cementerio que, precisamente, a ese ayuntamiento, pois, Inglaterra, pois, lle paga a ese concello un diñeiro para que tiña mantido limpo o cementerio desa xente. E xa saben vostedes que a súa gastronomía é o que máis soa, é os mariscos. Por exemplo, son os mariscos os que máis pois se fala deles sempre, que eran as tamboriñas, as nécoras, as ameixas, en fin, que é o que máis se fala deles. Pero hai un prato estrela que é o rei Don Pulpo, que en galego é polvo. Que ese pulpo á prancha con salsa de algas e oirizos, os orizos esos que se collen pois na ría. Se van pois cara a Camariñas, que era o que lles falaba antes, non se esquenzan de facerlle unha visita ao faro, que ten descaleiras 368 pasos para subir arriba hasta a bombilla, que cando chegas arriba xa chegas coa lingua fora, cando chegas abaixo estás medio mareado de tanto baixar en forma de círculo. Por iso que xa bon pois que visitaran, porque hai moitos agora en Galicia pois nestos faros queren pois facer como uns pequenos hotéis, xa que están aí, porque agora pois vai todo automaticamente, xa non hai os faroleiros, en fin, moitos é deles. Cando eu subín a este faro, o de Camariñas, a Cabo Villano, pois tuve a sorte de que había pois un faroleiro, e foi o que nos contou moitísimas historias, non? E cando, ahora xa funciona automáticamente, pero daquela, pois cando había niebla, esa néboa que había, esa brétima, pois soaba un pito, era como unha serea, que para que os barcos non se achegasen, non se arrimasen, pois o que era a costa. E bueno, pois este é o que lles quería explicar máis ou menos, hasta aí, como dice outro, hasta aí podo ler. E agora vamos dar unha voltiña e voltamos de seguida, pois aquí ao 89.4 da FM. Así que vamos con algo de publicidade.